na bana boko kene roboko na lizama e o kateti yana bana boko kene roboko na lizama e Mama Elsa, Mama Elsa.